En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Man kommer ind, altså det er sådan en stor messecenter, som ligger i udkanten af Fredericia, og så ankommer alle de her mennesker, og udenfor bliver man mødt af sygeplejersker. Og jeg skulle sige, det var sådan en, du ved, i virkeligheden sådan et møde med virkeligheden. Okay, nu skal vi ind og snakke fremtid og store visioner og sådan noget, men her står der faktisk nogle sygeplejersker, som er i strejke og konflikt. På den måde var det jo utroligt symbolisk, altså, fordi nu går vi ind i en helt anden verden. Og den anden verden er Mette Frederiksens verden. Den kunne man få et glimt af i sidste uge, da regeringen afholdt konferencen Fremtidens Danmark i Messe C i Fredericia. Berlingskes politiske kommentator Bent Winther var med. Og i dag fortæller Bent om sin rejse ind i Mettes verden. Fandt han mon det stof, som Socialdemokraternes drømme er gjort af? Velkommen i Pilestræde. Bent, tirsdag der holdt regeringen en konference i Fredericia, og overskriften var intet mindre end Fremtidens Danmark. Hvad gik det ud på? Jamen, det var en konference, som statsminister Mette Frederiksen havde indkaldt til. Det er jo, kan man sige, den eliten i Danmark, der mødes. Altså, og det er jo dem, som mødes hele tiden på kryds og tværs. Det er formanden for Dansk Industri, det er formanden for LO, det er overvismanden, det er de politiske partiers ledere, det er alle mulige, og selvfølgelig også journalister og kommentatorer, der er der. Men hele den verden, som jo kan man sige lever af at påvirke regeringen og hele tiden har forslag liggende i skuffen og kender embedsmændene, topembedsmændene, departementchefer var også til stede. Og de mødes, altså det er lidt, kan man sige, det samme segment, som nogle gange mødes til folkemødet på Bornholm, som så i en koncentreret form mødes derovre. Nu kører man til Fredericia, og så mødes man der med dem, som man kender, og så er man der en dag, og så tager man videre næste dag, og i år morgen er der måske en ny konference i Bellacenteret, eller hvad vi har. Er det lidt ligesom et rockband eller et cirkus, der er på tur? Altså man har den der karavane af eliten, som sådan tager rundt forskellige steder og mødes og taler om, hvordan Danmark skal være? Ja, sådan kan man egentlig godt nogle gange opleve det. Jeg vil jo nødig, kan man sige, nedgøre arrangementet på den måde. Altså, jeg synes, kan man sige, initiativet jo på en eller anden måde er positivt ment. Men når man står der og ser det her cirkus, og når man lytter til de oplæg, der er, og lytter til, hvad statsministeren og de forskellige ministre og de oplæg, der er, og så kan man godt få en indtryk af, at det her det er i virkeligheden noget helt andet. Det er ikke, altså, vi kommer her ikke for at blive klogere, vi kommer her ikke for at udveksle meninger eller diskutere og sådan noget. Altså, vi kommer her faktisk af en helt anden årsag. Og hvad er det for en årsag? Jamen, den årsag er, at Mette Frederiksen på det sted, hvor hun står, på den platform efter coronaen og med sit ønske om nu at lave en ny begyndelse, der vil hun gerne forankre. Altså hun vil gerne ligesom have det her med. Vi skal have alle med. Hun gider ikke at have nogen, der står ude på sidelinjerne og råber, vi vil ikke være med, eller det er fjollet og øve og så videre, så videre. Hun vil, kan man sige, gerne lave en start, hvor man siger, vi inkluderer hele organisations Danmark og så videre, og så sige, okay, nu går vi videre herfra. Og det tror jeg, altså det kan man sige, det er pindemaderne, diskussionerne i pauserne, og der var mange pauser i det her. Det skal til for. Mm. Den første taler på scenen er jo meget oplagt statsminister Mette Frederiksen. Hvordan lægger hun fra kaj? Hun starter med at fortælle om alle de ting, der går godt. På mange måder har coronaen jo vist, hvad det er, vi danskere kan. Altså at Vi er ude på den anden side af corona, smittetallet er lavt. Vi har klaret os bedre end så mange andre lande. Hun taler om økonomien. Dansk økonomi bulrer derudaf. Beskæftigelsen. De fleste er i arbejde igen. Og så tager hun fat på at fortælle om, hvordan hun ser dansk politik. Hvordan nogen siger, at dansk politik er blevet helt anderledes. I dag, der hen over sommeren, har der kørt sådan en diskussion om, at det går alt for hurtigt. Der er altid en for stor koncentration på de hurtige dagsordner og profilerer sig. Der er også nogle politikere, der går ned med stress, og der er ikke nogen, der koncentrerer sig om det overhovedet virker, om de reformer, man vedtager osv. Og der siger han, der skal vi nu sætte nogle nye standarder, og hun håber på, kan man sige, en guldalder for den her nye debatkultur i Danmark. Mette Frederiksen vil gerne samle hele Danmark bag sig selv, lyder det som om. Mm. Det er jo også meget, det er jo på en måde meget magtfuldkomment. Altså, ja, vi lever jo i et demokrati, hvor der er forskellige partier med forskellige holdninger, forskellige grupper i samfundet, der har helt forskellige interesser. Og det virker lidt, jeg ved ikke, det er virkelig lidt mærkeligt med forestillingen om, man skulle kunne samle alle bag sig om noget, vi så skal være enige om. Ja, og det er virkelig også et paradoks, fordi hvis man prøver at se på, hvem Mette Frederiksen er, så er hun selv betegnet sig som en ideologisk socialdemokrat. Det vil sige, at hun har det her udgangspunkt, som er hende, som er meget socialdemokratisk, og det er meget, kan man sige, sådan et Anker Jørgensen-socialdemokrati. Det er faglærte og ufaglærte arbejder og så videre, alt hvad hun gør, og det er sådan karikeret, og har vi talt om hendes Instagram-profil om makralmader og vinduespudsning og hvad hun ellers foretager. Det er ligesom det image, hun har. Det vil sige, at det, at hun nu stiller sig op, at nu har vi alle sammen en fælles dagsorden, der er noget, vi gerne vil, er i virkeligheden et paradoks, fordi det er ikke det, der normalt kendetegner hende. Det er sådan mere tilbage til noget, som vi kan huske fra Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon, hvor man taler om nødvendighedens politik osv. Mm-hmm. Det er virkelig det, hun signalerer ved at ville samle hele Danmark. Den næste taler på scenen er landstræner Kasper Hjulmand. Hvad lavede han der? Når man holder sådan nogle konferencer, ja, så er der altid et eller andet sjovt indslag. Så kommer der en eller anden, så kommer Hella Juf eller hvad hedder det, en eller anden fra at tænke sig i politikken eller et eller andet. Så kommer der det så ligesom for at varme op og sådan. Okay. Og sådan opfattede jeg lidt, at Kasper Hjulmand kom, men sådan tror jeg bestemt ikke, at Mette Frederiksen gjorde det. Kasper Hjulmands tale var, kan man sige, grundlæggende den samme fortælling som Mette Frederiksen har. Jeg har ikke sådan fundet de gyldne sten, men her er der nogle ord, som er kom op, som er dem, som kom meget op, når jeg talte med de forskellige. Og det er hold. Vi skal være dygtige sammen. Vi skal være dygtige til at arbejde sammen og forstå hinanden. Altså den der med, at vi satser på fællesskabet, at vi er sammen, og det er også det, han taler om, altså på landsholdet. Vi er sammen om det her. Han viser sådan et billede af alle, og der er mange flere end de der 11 spillere på banen, der kan ikke huske 50 mennesker eller sådan noget. At det er dem, der skaber det danske land, og der er ikke en, der kan undvære sig. Så det er ligesom et billede på Mette Frederiksens Danmark, at vi skal fællesskabet styrker os, og hvis ikke vi har hinanden, så går det galt. Mm-hmm. Føler du dig talt ned til, eller føler du dig begejstret, eller hvad føler du, når du hører sådan noget? Jeg føler, at det måske var lidt malplaceret i den kontekst, det blev gjort. Altså, jeg tror, hvis man gjorde det over for nogle fodboldspillere, der sad ude i Brøndby eller et andet sted, hvor man ligesom havde brug for at lægge vægt på det der med, at vi skal huske at spille bolden til hinanden og ikke lave solopræstationer osv., altså så ville det virke godt. Her kom det til at virke som, at man talte lidt ned til os, eller i hvert fald skar nogle pointer ud, så meget ud i pap, så det nærmest blev karikeret. Var der noget her, der gjorde dig klogere på Socialdemokraternes vision for fremtidens Danmark? Nej, altså jeg synes jeg blev klogere på det, at man i den grad koncentrerer sig om det, som er den socialdemokratiske basis. Altså også det, vi talte om før, er det her et budskab til hele Danmark, eller er det et kommunikativt budskab til en del af Danmark, som er den socialdemokrat? Fordi alt hvad der ligesom blev lagt frem, det handlede om i hvert fald den her. Jeg var også inde ved Kåre Dybvad Bæk, indenrigs- og boligministeren, og det handlede om, at de her faglige, der arbejder, ikke havde råd til at bo i de store byer, og hvad skal vi gøre ved det, og så videre. Han havde inviteret Lars Olsen og Michael Bøs og en tredje, som kom fra boligselskaberne. Og der var, kan man sige, den samme stemning, at der er simpelthen en gruppe i det her samfund, og det er ikke, kan man sige, det er ikke det, man kunne kalde for underklassen. Det er ikke de arbejdsløse, det er ikke de fattige, sådan noget. Det er den her gruppe af arbejdere i faglærte og ufaglærte, og det den var, kan man sige, fokus for i hvert fald de indlæg, jeg var inde og lytte til, men også for Mette Frederiksens tale. Og det kom egentlig bag på mig, at man, kan man sige, stadigvæk kører det her spor ind over, som jeg vil, kan man sige, er en videreførelse af hele diskussionen om Arne-pension, når man skal, kan man sige, nedslidte, der har været på arbejdsmarkedet mange år, skal gå tidligere fra. Og, ja. Så samtidig med, at man siger, at man vil samle hele Danmark, så kæmper man meget tydeligt for de ufaglærte og faglærte. Ja, og der kan man jo så egentlig, altså jeg synes, man kan godt se det som, at nu vil vi gerne have hele Danmark med til en socialdemokratisk kampagne, som måske fører til et folketingsvalg eller et eller andet. Man kunne se farverne inden. Det var sådan den her røde socialdemokratiske grundfarve. Det var ligesom den, der var op og var baggrundstæppet på den store scene. Så samtidig med, at Mette Frederiksen ville samle hele Danmark, så synes jeg, der var et så tydeligt socialdemokratisk islet, der gik som en rød tråd gennem det hele. Hvis du skal anmelde den her konference, som ikke som en rockkoncert, men hvis du skal anmelde den i forhold til, hvorvidt den bød på noget konkret, hvorvidt den gjorde os klogere på fremtidens Danmark, hvorvidt den på en eller anden måde viste en vej fremad. Hvad vil din anmeldelse så være? Jamen, så kom der ikke noget frem. Nej. Altså, det var ikke. Det lyder heller ikke sådan. Nej. Og Bent, jeg spørger sådan, fordi du har jo beskæftiget mig der med dansk politik i mange år. Jeg går ud fra, at du har en meget veludviklet bullshit-detektor. Blinkede den undervejs? Den blinkede rigtig mange gange. Den stod nærmest og blinkede hele tiden. Og det er jo fordi, og det, man kan selvfølgelig, altså det er også lidt en erhvervsskade, man har, men det vi kigger efter, det er jo, som journalister og kommentatorer, det er jo, jamen, hvor er det gør ondt? Hvor er det, man fremsætter et forslag, som nogen er uenige i? Altså er det, kan man sige, vil man tage SU'en fra de unge? Vil man sætte dagpengene ned for dimittenter? Vil man sætte afgifter på oksebøffer eller sådan noget? Altså sådan noget, der lige så snart tingene bliver konkrete, og noget, som man vil gennemføre for at opnå de her mål, som Mette Frederiksen sætter sig, så er det, uenigheden bliver det, så er det, hun får modstander, og så er det, gør ondt. Så det er der, den politiske diskussion ligger. Den ligger ikke i, kan man sige, at holde nogle store konferencer om visioner. Det kan alle en ved at gøre. Du har sagt til mig, at Mette Frederiksen står i en form for dilemma. Altså, om hun skal gå reformvejen eller ej. Prøv lige at beskrive det. Jamen, Mette Frederiksen er jo blevet kritiseret for, at hun ikke har, og det er måske mest sådan fra borgerlig side og fra økonomer og sådan noget, at hun ikke har en plan for, hvordan man vedligeholder velfærdssamfundet. Hendes forgængere, og det er både på Nyrup og Helle Thorning-Schmidt, men også derfor, har jo sørget for, at økonomien hele tiden hænger sammen i Danmark, fordi vi reformerer den hele tiden. Og det velfærdssamfundet er blevet sammenlignet med en cykel. Hvis ikke du holder det der reformspor i gang hele tiden, så vælter cyklen. Hvis ikke den hele tiden kører fremad, og du sørger for, at der kommer nye indtægter ind til at betale for sygehus og skoler osv. Og den plan har hun ikke haft. Men Bent, hvis man skal være flink ved statsministeren og blive i din cykelanalogi, Jørgen, så kan det jo godt være, at det er rettidig omhu og vedligeholde den her cykel, hvis det er samfundet, altså blive reformsporet. Men hun har ligesom haft travlt med en rimelig sindssyg bjergetappe her de sidste par år. Ikke? Altså det er jo ikke statsministerens skyld, at vi har skulle kæmpe med corona i lang tid nu. Det er jo ikke så underligt, at hun ikke har haft tid eller mulighed for at gennemføre alle mulige store reformer i den periode? Det er fuldstændig rigtigt, og det, så derfor tror jeg måske også, at der er mange, der har ventet på, altså at det kommer, at nu må Mette Frederiksen ligesom sætte sin dagsorden for Danmark, og det er så det, der kommer her. Tror du, Mette Frederiksen kommer til at kunne levere løsningerne til det, hun selv ser som fremtidens Danmark? Jeg tror, hun vil fremsætte nogle forslag, som hun vil påstå går ind i de her spor. Hun får meget, meget svært ved at præsentere de forslag, som for alvor gør ondt. Altså, hun har et parlamentarisk grundlag, bestående af Enhedslisten, SF og De Radikale, hvor i hvert fald Enhedslisten og SF er dybt imod de her tanker om os og for eksempel nedsætte dimittendsatsen, eller skære i SU'en, eller gøre noget ved efterlønnen, osv. Så parlamentarisk får hun utrolig svært ved at få de her ting igennem. Så du tror ikke på det? Jeg vil sige, at jeg vil se det, før jeg tror det. Og du så det ikke i Fredericia? Jeg så det ikke i Fredericia. Jeg holder selvfølgelig øje med det. Ben Winther, efter en lang dag i Fredericia inde i messecentret, det du kaldte en helt anden verden, der træder du så tilbage ud i virkeligheden. Hvordan var din følelse, da du kom ud i solen igen, efter at have været i det her messecenter? Jeg tror, alle vi havde alle sådan en fornemmelse af, at nu vil vi komme ind fra det der mørke rum og ud i lys og ud i virkeligheden. Altså, at det var sådan lidt surrealistisk. Altså, at det var sådan lidt, vi havde været i biografen og set en film, og nu kommer man ud, og solen skinner stadigvæk i øjnene. Så derfor er det her noget, der på en eller anden måde skal, altså, det skal fordøjes, og så skal vi se, hvad for nogle udspil, der så kommer fra regeringen. Ben Winther, politisk kommentator på Berlingske. Tak, fordi du var i Pilestræde. Velkommen. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Niklas Larsen, Mads Emil Aagaard, Laura Seligman Nørkær og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.